فرمائی بلک الزبو دسا بلکی دے دروغ نسبت کرے دے دے کافرانو بسا آد قیامت واعتدنا او تیار کرے دے منگا لمن دہا غچا د پارا کذب بسا آتی چې د دروغ نسبت کړي د ورځې د قیامت تا سعیرا سوزون کې عذاب اذا راتهم کله چې به ویني دا جهنم د مجرمانو لرا مم مکان بعیدن د زی لرنا لری زینب جهنميان مجرمان را روان وی جهنم به وګوري سمعوا لها نواو بریدید دی جہنم دا پارا تغیزن غصا نو غصا خود مسموعاتو نندا نو دیدے کی علماء کرام دا ویلی سمعوا لها تغیزن واو بریدی جہنم لغصا یعنی دی بپوہشی ادراک بوکی دا جہنم دا غصے جهنميان او تا د جهنم د غصي اندازا او پته بولي او باندې وې دي دې کې حذف د مضاف ته سميعوا لها صوتا تغيز واو بري دې دې جهنم د پارا आवाज د غصي وزفيرا جلالين شريف کې وې زفير ست وې سخت आवाज ته وې او اصل کی زفیر معنی روح المانی وی دادا چی او سڑے اسویلے کئی او دزرد دخیٹی دویخ نسارو بازی زفیر اصل کی دیتا ہوئی قاموس چی دلغات و کتاب دے دے زفیر معنی کڑی روح المانی تی نقل کڑی اخراج النفس بعد مدہی ور رئیستل د سا پس داغی دوگ دولنا چه سا خوگ دا کی او روی باسی امام راغب رحم اللہ چه دلغات و امام دیا وی زفیر ستا وی تردید النفس بار بار سا واپس کول تردی چه سم دا پختی ور سرپو کی وی زکا جلالین شریف کی وی زفیر ستا وی یعنی سوتن شدیدن واو بری دی دیل را زفیرا سخواز بدی تواوری آیات مبارک کی سو خبرو لسوچ پکار دے یو خداوی ادارتهم من مکان بعید جہنم بدوی اوینی نو جہنم کی دا قرآن دا دی آیات دا وجنا دا اللہ خیچ جہنم کی دلی دو طاقت بے لکه باز روایاتونه د جهنم د پارا سترګي ثابتي دي چې پسترګو لیدل وکړي مکان بعید بارکی بعض مفسرین سل کالا ذکر کړي سل کالا بلا جهنم ته مسافت پاتی وی او جهنم به جهنميان ګوري بعض روایاتو کې 1500 کال راغلي د دیو جنا جهنم بلیدل کوي او دا اسناد درویت دلیدو اسناد چی جہنم تشوی نو دا حقیقتن دے لکا اکثر محققین و مفسرین و پدے حمل کڑے دا نسبت اسناد درویت دلیدو جہنم تا حقیقتن دے لکا نسبت دا غصی ور تا حقیقتن دے دارنگ نسبت دا زفیر ور تا حقیقتن دے علماء لیکلی پدی خبره کې سه امتناع نشتا چې الله رب العزت په اور کې حیات پیدا کی لکه جهنم د پارګور ادراک او خبره بوي قران شریف ویلي یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید الله وی جهنم ته پرز د قیامت وایي تر ډک شوي نا وہ اللہ ول نور سے سیواشتا یعنی جہنم تب اللہ دا کلام او دا خبر وسو طاقت ورکی دارنگی صحیح حدیث د بخاری شریف کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی اور خپل رب ته شکایت کو وی وی ربی اکل بعض وی بعض ون اے اللہ زما باز اندامونو باز لرو خوڑل نو اللہ ورته اجازت کو بنفسین نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف وی یو صاحب جمی کی اخلا بل پوڑی کی اخلا نو دا د جمی اثرات د زمحریر د یخ جهنم اثرات دی او دا د اوڑی گرمی د گرم جهنم اثرات دی نو دا نسبتون روایاتو کی دی تشوی او دیده کی دا حدیثم روح المانی او نور مفسرینو ذکر کرے تبرانی شریف حدیث تے ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی چه چا دروغوی پا ما بانے من کذب علی متعمدا فلیتبعو مقعدہو من بین عین جہنم حدیث دا سید نبی علیہ السلام وی چا چه قصدن عمدن پا ما دروغوی نو دے دی خپل زید جہنم دسترگو دڑوان دی تیار کی قالو صحابہ کرام ہوئی یا رسول اللہ دا اللہ رسول حل جہنم من عین وید جہنم الاسترگی مشتس قال نعم اما سمعتم اللہ تعالی یقول اذا رأتهم من مکان بعید فهل تراهم الا بعینین دا اللہ حبیب ورتوی او دا جہنم سترگشتا ویتا سود اللہ رب العزت ناوری دلیلی چی قرآن شریف کی وی اذا رأتهم من مکان بعید او بوینی دا جہنم دوی لرد زیل لرنا نوی دا بے نوینی مگر پستر گبانی بیوینی پستر گبانی بیوینی نو دیدے کی دا اسناد دا لیدو جہنم تا حقیقتن لے او من مکان بعید یو دادے چی پینز سوکالت مراد دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ موئی مزل دا سلو کالت مراد دی سل کال مزل بلا جہنم تپاتی وی سل کالا مزل با جہنم تپاتی او جہنم بدیو گوری اذا رأتهم من مکان بعید کلچ وہ گوری دوی لرا د زیل لری ندا جہنم سمعو لها نواو بری دید دی جہنم دا پارا واو بری دید دی جہنم دا پارا تغیزن آواز دو غسی و زفیرا و صح آواز صح آواز بواوری لکه راغلی دی مفسرینو لیکلی لکه سرنگی اس او خچر یا حمار ته خلق سوربش مربش اچي ناغد آغی دا پاراوازو نو کی چون کی جہنمیان کافران مشرکان العیاذ باللہ دا جہنم دا پارس شی دا خشاک دے نو جہنم بد خوشالی نو ارتدا سی آوازو نو کی دا خوشالی دا وجنا جہنم بورتسو کی آوازو نو بورتو کی نو دا استرگی دا دی دا پارس دی حقیقتن دی دا پارا داسترگی چی دیدے کی ثابتی کڑی دی نو دیدہ پارا حقیقتن دی لکہ بعض مفسری نو دغا ترتیب سرویلی دی او دا حدیث دیدے کی امام قرطبیم ذکر کڑے دے چیرہ دا جہنم دا پارسترگی بوی او نور روایات ان دیدے کی ذکر کڑی یو حدیث کی راغلی جہنم نبیو دسٹ شکل کی روزیو سورہ بقرہ کی در لتیرو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا دارنگی پا سورہ الاسراء کی وئی سبحان اللذی اسرا بعبده خاص و خاص مکو کی اللہ دا صفت خپل حبیب تا ذکر گئی خاص بواوری لکہ راغلی دی مفسرینو لکلی لکہ سرنگی اس او خچر یا حمار تخلق سوربش مربش اچے ناغد آغی دا پاراوازونو کی چون کی جہنمیان کافران مشرکان العیاذ باللہ دا جہنم دا پارسشی دا خشاک دے نو جہنم بد خوشالین ورتدا سی آوازونو کی دا خوشالی دا وجنا جہنم ورتسو کی آوازونو بورتو کی نو دا استرگی دا دے دا پارس دی حقیق دی نو دے دا پارا حقیقتن دی لکه بعض مفسرین دا ترتیب سره ویلی او دا حدیث دی دے کہ امام قرطبی م ذکر کړی دی چیرې د جهنم د پارستر کی بوی او نور روایات م دی دے کی ذکر کړی. یو حدیث کې راغلی د جهنم نبی او د سټ شکل کې روز یو شی به روز یغې د پارا بستر کی لیدل بکای جب به خبره بکای او وی با چیز پا هر حق چابانی مکررم چیغد اللہ سر بالالہ معبود او مددگار جو کرو. اے امام ترمیزی دا حدیث دا سی ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ راوی دے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی یخرج عنق من النار یوم القیام لہو عینان وی روبزیو دا عنق پا شکل کی دورنا اغه د بار بستر کی لیدل بکای غوګونه به اورې دل بکای جب به خبره بکای او بیا به وای ز پدریو کسانو مقرره بكل جبار عنید په هر سرکش زدین عادی و بكل من دعا مع الله اله اخر او په هر غچا مقرره چې د الله سره بل معبود جوړ کړو و بالمصورین او په تصویر جوړونکو باندې چی بده تصویرون جوڑو لکار کولو. اے امام ترمیزی ویلی هذا حدیث حسن غریب صحیح نو پدی ترتیب بانی کل چی جہنم دی تو گوری نو دی بده جہنم دا پارا دغشان دا غسی اغا آواز واوری او سخ سخ آوازونا با واوری چی اغا جہنم بدوی تسوی دوی دا پارا با غسی او پدی ترتیب بانی با دوی جهنم ته وروا چولیش. او دغه شان حدیث چیر جهنم د پارستر گشتا او جهنم بلی دل کئ دغه شان حدیث دی دے کی امام ابن کثیر هم ذکر کړي دی. دغه شان حدیث امام ابن کثیر هم ذکر کړي چې پدی ترتیب باندې باد ای وا چولیشی پدی ترتیب به جهنم دی ته ګوري اداراتهم کل چبوی نیدوی لر جہنم من مکان بعید دزے لرنا سمعو لها تغیزا واو بردی غیلر آواز دو غسی و زفیرا او سخ آواز و اذا القو کل چبو ورغرزو لشدی منها ددی جہنم نمکانا دویقا پاغزے تنکی دویقا پاغزے تنکی مقرنین تڑلی شوی بوی په زنجیرونو کې او د دې لاس د سټونو سره دا به یو ځای شوی تڑلی شوی بوی مقرنین تڑلی شوی بوی په زنجیرونو کې دعو هنالک صبورا نو دای به اوغواړي په دغه ځای کې صبورا هلاکت چې په موږ دی هلاکت راشي په موږ دی تباہی راشي پتنگ تنگ زایونو کی پ جہنم کی بدای ور غرزولش او څنګه تنگ زایونو بای ابن کثیر ذکر کړي او روحلمانی دا مرفوعن ذکر کړي مرفوعن ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قسم می دی پا غزاد چې زما روح داغ په دست قدرت کړي دای بدا سی په اور کی په زور وردن نکړي شي لکا میخ چی سڑے پا دیوار کی پا سختی سر وردن نکی لکا میخ سمر تنگی سر دیوار کی وردن نی نو مکانن دویقن پا غزے تنگ کی دا سی تنگ زیبی لکا میخ چی سڑے پا دیوار کی ٹکوی مقرنین او تڑی شوی بی پا زنزیرونو کی با تڑی شوی بی او مقارنت اصل کی او زیوالی لوی یعنی لاسونه به د سټونو سره راجم کی او بتړل شي یا مقرنین دانا چې د شیاطینو سره یوځه په زنجیرونو کې او تړل شي وی کل کافر مع شیطانه هر کافر بد خپل شیطان سره وترلش پلاسونو کی بزنجرونی وفی ارجلهم الاسفاد او پخپو کی بے بیڑی وی مقرنین تڑلی شوی بی دعو دیو اغواری هنالک پدغزے کی سبورا حلاکت رب العالمین دے طرف نبورت پیغام ملاوشی لا تدعو اليوم مغواری تاسنن نزی ثبورا واحدا حلاکت یو ودعو ثبورا کسیرا اغواری حلاکت ندیر او دیدے کی او حدیث دی مفسرینو ذکر کرے امام بے حقیو سندی صحیح حسر وی ذکر کرے روح المانی وی چانس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی وی اول چ دا اور جامے بور تا چولشی نو شیطان وی اول دا اور جامے با شیطان تا چولشی ان اول من یکسا اول ها غسوک چی اغتب دا اور جوڑا چولشی نو ابلیس بی نو ای دا جوڑا جامی دا اور اغب والدہ سی پدی روزو کی دی او دا سمر تابدار او اولادی دی درستو نبی پدا سی راکا گی دا جامی دا اور دا اور جامی بی لکه قرآن شریف کی زی پزی دا جامو ذکر راغلے سرابیلهم من قطران کلو ای قمیسون بی دا تانبی وی لکڑی شوی نئی د جهنم د جامو دا غی ذکر زی پزی راغلے لهم من جهنم مهادن و من فوقهم غواش د دی لدان دی با دا جهنم بستری وی دا پاس با دا جهنم بڑستنی وی دا دا جهنم دا غ جامو ذکر شوی دے او کلو ای فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار کافر د پارا د اور جامی و جوڑ کریش نو اول د اور جوڑ چ ور غستیشی ابلیس ته ور وا غستیشی پدی روز به ولکی دی اولاد به رستو راکاگی او چکل را جوڑ ولا چی و هو ینادی یا صبورا و یقولون یا صبورهم شیطان بچو یا هلاکتا یا تباہی او دا اولاد ور پس رستو نچوی وی چی آئی مونگ دا پارا حلاکت تے نو رب العالمین بورتو فرمائی چی لا تدعو اليوم سبورا واحدا ودعو سبورا کثیرا یو حلاکت مغوارائی بلکن اندیر حلاکتو نو غوارائی اللہ دے مونگو تاسو تمام امت پناہی ورکی او کل وی چی دا جہنم نا دا مومنان رویس تیشی او پا جہنم کی صرف اغا سوک پاتی شی چی اغا حقیقت کی دا جہنم اہل لے نو دا امام بے حقی حدیث توابیت من حدید دی با دس اس پنو پسندکنو کی واچولی شی فی ها مسامیر من حدید او پاغے کے با میخونا وی دا اسپنے بیا با دغ صندوقنا پا نور صندوقنو کی واچولش چیابم دا اسپنے او بیا با دا جہنم اغویخ تورو غرزولش نو دائی با دا زان نا بغیر بل سوکنوی نیچی گنی بل چالم سزا ملاوی ہر کافر بوئی جی بس یوازی پا کی زپاتشو یوازی پا کی زپاتشو نو اید دی آیات دغ مانا دا چی مکانن دویقن زیب تنگ وی یعنی دا اسپن صندوق بای دا آغی دا پاس دا اسپن میخونا بای آغا صندوق با پا بل صندوق کی آغا با پا بل کی آو بیا با دا جہنم پا ویخ کی وی نو دا جہنمی ما سیوا دا خپل زان نبا پا باز احوالو کی بل سوک نوی نی بل سوک با نوی نی آو پا دی ترتیب بانے با دے پا دی تکلیف کی وی مکانن دویقن لکه ګوره کله قران یو تعبیر کوي رسو درشمه پارا کې را روان دي انها علیہم مؤصدا فی عمد ممددہ دا غزه کې یو معنا دا وا چې دروازې ور پسې دا سي بند شي چې اړامونه بوله ملوش بازی دام ویلی دی درنی درنی لرګي وای نا به جهنميان سره وتړلې شي نو په جهنم کې بخوزیم نا تنگ زیدائی اور کل سرے پا تکلیفی کنو اڑخ چی بدل کی پدیم راحت ملاوی کل سرے لے تکلیف تے زان خوزولے شنو دام یو راحت تے جہنمی با پدا سے تنگ زی کی لکمیخ پا دیوار کے اڑخ با بدلولے نشی دا سے بدن با خوزولے نشی یعنی دراحت اس قسم اسباب بور سرنی اللہ دے پناہی رکھی رب العالمین بورتو لا تدع اليوم سبورا واحدا مغواڑی تاسو ننز حلاکت یو ودعو ثبورا کثیرا او غواڑی تاسو حلاکتو نڈیر دا جہنم اغا احوال ذکر کل او دی بارک علماء و کتابو نلکلی دا جہنم احوال دی پائے کی دروازے سنگ دی دا جہنم سترگشتاو کنشتا یو یو دروازے داغیو گدوال سمر دے دی بارک امام بے حقی رحم اللہ تفسیر وہ کتاب لکلے دا جہنم دا ار خبری چی قرآن و سنت کی وضاحت راغلے غے کڑے او بیا دا جنت دا ار خبری وضاحت چی پجب دا سید الکائنات او دا صحابہ کرام و شوید آغی یوی یوی خبری ذکر کڑے قل اذالک خیر ورتوائے حبیب اذالک آیا دغ عذابونا او دغ جہنم او دغ تکالیف خیر غردی ام جنت الخلد اللتی یاک جنت دا امشگیری اللتی حغا اعد المتقون چه وعدے کڑی شوی دا دا تقوی دا رسرا دا جہنم وعدہ دا جنت وعدہ اللہ دا متقیان سر کڑی او متقی چاہتا وی دا تقوی علماء اس دری درجات ذکر کڑی اولنی تقوی دا دا چه سڑے دا کفر او شرک نزان ساتی دا عقیدی اصلاح دا زکا عقیدہ دا بنیاد دے کہ عقیدہ کی گڑ بڑوی مز روجا زکاة حج ذکر اس شے دروار خداوندی کی قبلی گنا عقیدہ بنیاد دے عقیدہ سے شے دا عقیدہ بنیاد دے یو اولنی درجہ دا تقوی صدا زان دا شرک و کفر نبچ کول دویم درجہ دا تقوی صدا زان دا حرام نبچ کول کم سیزون چی حرام دی غلا دارنگ نور دروغ بدعات رسومات فسق و فجور قتل حرام نزان بچکول دا تقوی دے دوی ما درجہ دا او درے ما چی کامل درجہ دا دا شبہاتو او دا شکی سی زنو نمزان بچکول او متقی وی حاغا چاہتا چی اوامر پا زیزے روڑی او دا نواحیو نے اجتناب کئی لکاول دا سورہ بقرے کی در لتیرو عمر رضی اللہ عنہ دو بی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے تپوس کرے ہوئے تقوا سے لوئے اگر تے یا امیر المومنین چہ تپدا سے لار لاڑی چ ٹول د ازغو نہ ڈکئی وی او دیری پیری لاڑی وی بیا تس کے وی زدان جامع را غونڈی کم او ڈیر پہ احتیاط سرزم نو تقوا دی توئی دی پلم گناہ نہ دی دی پلم دی مخلم دی پہ احتیاط جون تی رون چے نظر غلط استعمال نشی خیٹ الحرام لاڑ نشی غگن غلط استعمال نشی زما د جبی او د لاسو نه چاله تکلیف نشی دا هر خبر خیال کول دیتا تقوا وای قلوا آیا اذالک آیا دغ جهنم او دغ تکالیف خیر غردی ام جنت الخلد اللتی یا ک جنت دا مشگیری هغا اوعد المتقون چ وعده کړي شوی د متقیانو سره کانت لهم دے دا جنت دا دوی دا پارا جزا ان بدلا و مسویرا او زید ورتلو اللہم جنہ منہ لہم دا دوی دا پارا فیہا پا دے جنت کی ماغصبی یشاؤن او دے دے کہ اگا عائد محذوف دے ما موصولا و یعنی ما یشاؤن اے ما یشاؤن ہو لہم فیہا ما یشاؤن دوی دا پارا بی پا دے کہ ہاغا چی خوخوی دے یغیلر خالدین او امیشہ بھئی کان علی ربکا او ددا خبرستا پر ربان وعدن وعدا مسئولا چے لائق دی چے ددی سوال اکڑیشی دا جنت دا پار سوال کل سدے لائق دی چے یو مانا دا مسئولا داو یو مانا دا مسئولا داو تفسیر مظہری وئی دا مسئولا سماناوا یعنی حقیقن بی ان یسعلا و یطلبا جنت دیر لائق دے چی سوال اکڑے شی آو دا اللہ نا دے طلبو شی نو جنت با اللہ نا غواڑے دانا چې بازی ناپو او شیخان وی زی عبادت د جنت د پارنکو او زی عبادت د جهنم نه د بچاو د پارنکو داغ خبری مقصد د درس کی تفصیلی ترشیو نه د الله حبیب د الله نه جنت غخته مومنان غخته نو هر مومن به سوال کوي هر مومن به سوال کوي نو یو د مسئول ادا معنا کان علی ربک وعدا مسئولا ددا ددا خبر استا پر ربانه وادا لایق د چې د دې سوال وکړې شي یا معنا مسئول ادا وا سوال کړې شي مؤمنان چې د الله نه سوال کوي نو جنت غواړي راضی ک نمخ کې د ترشی ربنا واتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد اے زمونږ رب راکی مونږ تا غچ ته د پیغمبرانو په جمو مبارک زمونږ سره وعده کړي او الله مونږ پر ورځ د قیامت شرمندګي وا شرمندګي صدا چې سړی د جنت نه خطا شي او جهنم ته لاړ شي یا وعده مسئول ادا دا وعده د مسئول چې سوال کړي شوی د ملائک حل کړي د دې بارکی انا دادا د جنت سوال د مؤمنانو د پاره ملائک کوي لکه سوره مؤمن په اول کې را روان دي ملائک وای ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم ملائک د مؤمنانو د پاره د جنت سوال کوي بیا سر نه ګوري ورته بل کذبوا بالساعة بلکې د دروغو نسبت کړې د دوی بالساعة قیامت تا واعتدنا او تیار کړې د مونږ لمن دا غچا د پارا کذب بالساعة چې د دروغو نسبت کړې د قیامت تا سعیرا سوزون کې عذاب اذا راتهم کلچبوینی دا جهنم دی جهنم یانو لرا من مکان بعید د زیل رنا نسل کال مزل بلا پاتی او جهنم با جهنم یانو وینی سمعو لها تغیزا واو بری دی دی لرا تغیزا آواز دو غسی وزفیرا وزفیرا او سخواز او بعضی کتابونو چې د جهنم حالات ذکر کړي وای دا جهنم بخپل اهل داسې پیجنی لکه د غو خدانی یا د کونزل دانی چې پزمکه مارغله واچه ناغه مخو کی سرسنګ د زمکه ناراض ودا کوي بعضی سلف نه ثابت دي داسې و یو کس راټولی جهنم او داسې بور تخکاری او خپل اهل به جهنم داسې پیژني لکه مارغلا چې ته د غوخو یاد کونزل دانی پزمک واچې دا غي رنگ پزمک سره خو څنګه طریقې سره د زمکې نه جدا جدا راټولې و اذا القو کلچ ور غرزول شیدای من ها د جهنم نا مکانن ضيقا فاغزه سختن کی مقرنین آتڑلی شیبی پزنزرنو کی دعو هنالک ثبورا او بغواڑی دی هنالک پدغزے کی ثبورا زاند پارا حلاکتو تباہی ورطبوویل شیلا تدعو اليوما مغواڑی ننن ثبورا واحدا حلاکتیو ودعو ثبورا کثیرا اغواڑی حلاکت نڈیر اللہ پناہی تیرا کی قلو فرمائے حبیب ذالک خیر آیا دغ تکلیفنا و جہنم غردے ام جنت الخلد اللتی یاک جنت دامش گرئی حغا اعد المتقون چوادے کڑشوید پرزگاران سرا کانت لهم ددا جنت د دوی د پار جزا او مسویرا بدلا او زید ورتلو لهم فیها ما یشاؤون دوی د پار وای پدی کیا چې دای خو خی خالدین و میشبوی کان علی ربک وعدا مسئولا او د داستا پربانی وادا مسئولا لائک د چې د سوال وکړي شي. صلی الله هم پکمرس چراجم بکی دوی وما او هغسو کی یعبدون من دون الله چه عبادت ورت کوي دا مشرکان ما سوا د الله نه وما یعبدون کی دا لفظ ما عام دے عقل او غیر عقل والو ټول ته شامل لے نګور چکل عقل والو ته وما لفظ شامل شین وما نه مراد انبیاء علیہم السلام اولیاء کرام بزرگان دی او ملائک دی او کمان مراد غیر ذوی لقول شین بوتان ونی گٹی دات مراد دی چونکہ نہ مشرکان و معبودان زنی دا عقل والو نو زنی غیر عقل والو نو او لفظ ما دوارو تشامل لے وما او هاغسوک یعبدون چه عبادت ورت کوي دای من دون الله سوا د الله نه او دې کې علما کرامو دغه شان ذکر کړي چې دا لفظ ما دې کې ټول ته شامل را یعنی ټول ته نه مراد دی لفظ ما دې ټول ته شیدا شامل را لکه مفسرینو ذکر کړي دي دا آیات مبارک په تفسیر کې وما یعبدون من دون الله یعنی من الملائکه والانس والجنس مثل عیسی والعزیر علیهم الصلاۃ والسلام لفظ ما وما یعبدون من دون الله نه مراد سری یعنی ملائک انسانان پیریان لکه عیسی علیہ السلام عزیر علیہ السلام وقیل الاسنام او چاویلی چی بوتان تی مراد دی خواغی کی ببیادہ تاویل کے چی دیدے کی دا مشرکان و دا معبودان و خبری راغلی نوکہ انسانان پیریان ملائک تی مراد شین و اللہ غیل دا خبر و طاقت ورکڑے او کبوتان تی مراد شین و بوتان و تبا اللہ پرز دا قیامت طاقت ورکی فیقول رب العالمین بو فرمائی د دې مشرکان او معبودان ته وو فرمایي انتم ازللتم آیا تاسو گمراهان کړیو عبادی بندگان زما ها اولای چې دادی ام هم دول السبیل یا کدوی گمراهانو په خپل د سمیلار نه او دادی د پاروي چې مشرکان او امیشد پارا بخپل معبودان باطل و دروغ بجوڑول انبیاء علیہم السلام ملائک بان بیدا دروغ جوڑول چدا مونگ عبادت کو ندی راتوی او دادی مونگتوی چدا غشان کوی او دیدے کدو وما یعبدون من دون اللہ چدا ما عامدا دا اکثر مفسرینو دیدے کی ذکر کرے او لفظ ما دا اقلاو غیر اقلاو دعا دوارو تا شامل را او قرآن پاکم د دې استعمال د وقلا او د غیر وقلا مبارک راضی د وقلا او د غیر وقلا مبارک راضی لکه تفسیر مظهری کې وای و ما یعبدون من دون الله ای کل معبود سواه عبد بالباطل عاقلا کان او غیر عاقل لان کلمه ما یعمهما علی الاصح وید من دون اللہ نا مراد ہر معبود دے ما سوا دا اللہ نا چے عبادتی کی پا باطل طریقے سرا عاقل وی یا غیر عاقل وی زکا دا ما والا لفظ عاقل او غیر عاقل والا او ٹھولو تشامل لے وید کہ امام مجاہد وی تفسیر مظہری کی وی وما یعبدون من دون اللہ من الملائک والجن وعیسیٰ وعزیر علیہم الصلاة والسلام دیت رب العالمین فرمائے فیقول رب العالمین وہ فرمائی دی انبیاء علیہم السلام تا انتم ازللتم عبادی آیا تاسو گمراہان کړو دا بندگان زما حوالے چې دادی دای خوای چې دا مونږه عبادت کول نو دای راته ویلو ام هم دل السبیل یا کو دای گمراہان د صحیح لارې نه قالو نو بو وای دغه معبودان د مشرکانو کا عقل والدی کا غیر عقل والدی کا انبیاء علیہ السلام دی کا نور جنات انسانانو پیریان دی سبحانکا اللہ پاکی دتا لرا اللہ تد شرکانو نپاکی ما کان یم بغی لنا ندی مناسب مونگ لرا ما کان یم بغی ندی مناسب لنا مونگ لرا ان نتخذ من دونک من اولیاء دا چې ودی نسو مونږه الاوستان من اولیاء سوک دوستان الله ته زموږ مددگار ای ته زموږ دوست ای مونږ تا نه بغیر بل سوک ځان د فارا دوست نه جوړو نو چې کله ته زموږ دوست ای الٰه العالمین نو مونږ دای ته څنګه وای چې مونږ ونیسای یعنی ما کانا یم بغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء یعنی ما یسح لنا ان نوالی احدا غیرک مونگ لدرس نوی چی مونگ پا دوستی سرونی سو یوتن غیر ستانا بغیر ستانا او دیده کی تفسیر خازن داوی چی دا اولیاء پا مانا دا دیم دے پا مانا دا معبودان امراضی و روح المانیم دا تفسیر ذکر کرده تفسیر روح المانی کی وئی چه دا اولیاء چه جمع دا ولی دا پگنو ماناگانو رازی وئی ولی لکسنگا مطبوع لوئی نتابیتم وئی ولی پا مانا دا مطبوع رازی نو پا مانا دا تابیم رازی نو مانا دا سشوا انت تخید دا چودی نسو من دونی کا الاوستان من اولیاء سوگزان لتابیدار چه مولا سجدی کوئی رکو کوئی نو ولی لکا پا مانا دا تابی رازی نو پا مانا دا مطبوع مرازی مطبوع آغا چالوئی چی تابیداری کی دیشی تابی آغا چالوئی چی اور پسی روانوئی لکا معبود آغا چالوئی چی عبادتی کی گی عابد آغا چالوئی چی عبادتی کی نو لکا ولی پا مانا دا مطبوع رازی نو ولی پا مانا دا تابی مرازی نو دیدے کی دا اولیاء مانا سوا ان نتخذ دا چودی نسو من دونک الاوستان من اولیاء سوک زال لتابدار چی مونگ لدی سجدی کئی مونگ لدی رکو کئی او دیدے کی دا پا مانا ولی پا مانا دا معبودم کی دیشی لکر روح المانی وئی فَإِنَّ الْوَلِي قَدْ يَكُونُ مَعْبُودًا وَمَالِكًا وَنَاصِرًا وَمَخْدُومًا نبی مناسب مونگ لدی چی مونگ انیسو بغیر ستان من اولیاء یعنی سوک معبودان یا سوک تابدار او تفسیر خازن دا سی مانا کرے چی دیدے کی دا من اولیاء دا مقصد دے چی الہ العالمین مونگ دیتا دا نویلی چی دے گنی زمونگ سی دیو کی عبادت و بندگی دیو کی یعنی ما کان لنا ان نأمرهم بی عبادتنا ونحن نعبدکا ونحن عبیدک مونگ اللہ دای تنویلی چی تاسو مونگا زمونگا عبادتو کینو من اولیاء دا مقصد ذکر کرے مونگ دای تنویلی چی مونگ ترکو سجدہ و عبادتو کین ولیکن متعتهم و آباءهم لیکن اللہ تا فائدہ ورکڑی و دویتا و آباءهم او دوی مشرانو پلارانو تا دیم فائدہ ورکڑی و اللہ دی مشرکانو کافرانو تا صحت تے ورکڑیو نعمتون دی ورکڑیو مال دی ورکڑیو اگد عمر دی ورکڑیو نو دی داغی پا مستی کرالل ستا توحید و قرآن شاتو غرزولو دی خواہش و طبیعت پس روان شو ولیکن متعتهم و آباءهم لیکن تا فائدہ ورکڑیو دوی تا و آباءهم او دوی پلارانو تا حتی نسو الذکر تردی چی دی حیر کڑیو قرآن پاک حتی نسو الذکر دئی ہیر کڑو ذکر ذکر نہ مراد دے دے کسی دی نو تفسیر روح المانی کی وئی ذکر پمانا د وحدانیتم دے ذکر پمانا د قرآن پاکم دے نو د ذکر گنی مانا گانے وی دے کی ذکر سو ایمان ذکر وئی حتی نسو الذکر اے غفلو عن ذکر کا والایمان بکا الله د استاد یاداش نه او پتا وانی د ایمان روړو نه غافل شیو او حتی نسو ذکر ای عن توحید کا دای هیر کړه استاد توحید یا وی مراد د ذکر ناغا آسمانی کتابونه دی چې په انبیاء علیهم السلام الله را لګریو یا د ذکر نه مراد قران پاک ده د مال د دولت د لوی عمر د اقتدار په نشه کې نو قران هیر کو توحید هیر کو وکانو قوم بورا او د یو قوم هلاک شوه تبا شوه دا آیات مبارکه کی یو ترجمه وا اور دا با علیشی چه کل دا دی دا معبودان نیکان خلقو لکا انبیاء علیہ السلام ملائک پا پیریانو کی نیکان نوی با انکارو کی وی با اللہ دا دی دا گمراہی اصل وجہ داوا اور تفسیر مظہری کی وی کدین مراد اگا خلق شی چه اگا معبود باطل لے و پخپل عبادت پا دنیا کی خوشحالو لکڑیر جاہلان پیران اغه خپل عبادت او سجدی تا او جز په غیب پویګم خلق را بلی نو بیا بلایات دا سیمانه شي چې دای گمراهان کړی دي خدای به انکار کوي لکه سوره انعام کې دلتیر شو والله ربنا ما كنا مشرکین بیا به په دې ترتیب باندې انکار کوي چې وي مو خو شرک نه کړي الله مو خو چاته نه ویلي چې زموږ عبادت وکړي اوی وهذا جواب صحیح للانبیاء والملائکہ وی دا مخ کی چردی بوی اللہ مونگ دا سینی دی ویلی مونگ ورطا نی دی ویلی چیزا مونگ عبادتو کئی دا جواب صحیح دے دا پار دا پیغمبران و دا ملائکو و اما من ادعا فی الدنیا الوحیتا باطلتا من شیاطین الجن والانس او ہر چاگا سوک دی چی دا وکڑی پا دنیا کی دا الوحیت باطلا چیاغ شیطانان دی دی پیریانو دی انسانانو نا نو دا بدئی انکار کئی وی لکوئی بچو واللہ ربنا ما کننا مشرکی او یا لکا شیطان با پاخر کوئی سور ابراہیم کی در لطیر شو ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان نو بیا با جواب پا دی ترتیب بانشی قالو بو ایدی سبحانک پاکی دا اللہ تعالی را ما کان یمبغی ندی صحیح و مناسب مونگ لرا ان نتخذ دا چودی نسو مونگ من دونی کا علاوستان من اولیاء سوک دوستان یا من اولیاء سوک زان تتابدار او مونگ دی ورد دخبل عبادتو دا بندگی رئی حکم کو ولیکن متعتهم لیکن اللہ تا دیتا فائدہ ورکڑے و اوگد عمر دی ورکڑے و دیر مال دی ورکڑے و و آباءهم او دوی مشران ہوتا نو غډیر مال غډیر دولت اقتدار د دینا د اخرت او د قبر د هریدو سبب جوړ شو حتا نسو ذکر ترجیح دی هیر کړه او نصیحت حاصل ول د ذکر یو معنا دام روح المانی کړه هیر کړه او نصیحت غستل او حتا نسو ذکر تر دی چې دی هیر کړه او توحید تر دی چې هیر کړه او قران پاک وکانو قوما بورا او دیو قوم بورا ہلاک شوی تبا شوی فقد کذبوکم چکل مشرکان او ددی معبودان اللہ پرست قیامت راجم کی او دغ معبودان را پاسی مشرکان دروجن کی چی اللہ مونگ دی مشرکانو تا ندی میلی چی دادا مونگ عبادت و بندگی کولا نو اللہ با مشرکانو تا وی فقد کذبوکم بے شک دروغجن کئی تاسو اے مشرکانو خپل معبودانو دروغجن کئی بما پاغ سبانی تقولون چی تاسو بوی تاسو ہوئی چی دا آلہ دی معبودان دی او دا دی عبادت مکولو دروغ بمو پی جوڑول چی دی رالویلی فقد کذبوکم بما تقولون بے شک دروغجن کئی تاسو پاغ سبانی چی تاسو بوی نو اسمو دا بچکی دو دا خلاصی دو اس لار نشت فما تستطویعون سورفن نو تاسو طاقت نشی لرلے سورفن دا اڑول دا عذاب دا خپل زانونونا ولا نصرا او ند امداد کولو او ند امداد کولو دا یو قیرت تے یو قیرت مفسرین لکلی دیکی دا غائبی سیغیم دے فما تستطویعون سورفن ولا نصرا دی خدایان و تاسو درو جنم کئی او آغای طاقت نلری سورفن د اړول د عذاب د تاسو نه ولا نصر او نه د امداد. نو کچر قرات د یستطيعون شي نو بیا به مراد د دوی معبودان شي چي وسو طاقت لري، او که تستطيعون شي نو مراد ته مشرکان دي. فما تستطيعون سورفن نو تاسو طاقت نشي لرلې اي مشرکانو، سورفن د اړول د عذاب د خپل ځان نه ولا نصر او نه د امداد. ومن يظلم منكم او چا چې ظلم کو د تاسو نه، دي کې د ظلم نه مراد شرک او کفر ده، نزقه نو بسک وغلرا عذابا کبیرا عذاب لوی. نو د شرک نه د ظلم نه مراد دي کې شرک ده. ومن يظلم او هر هغه چا چې ظلم کو کفر او شرک او کو منکم تاسو نه، نزقه عذابا کبیرا نو بسک وغلرا عذابا کبیرا عذاب لوی. دیرست آیات مبارکه کی ددی دا غ اعتراض جواب کئ، لکه تاسو لګوره مخ کی تیر شو مشرکان ویلیو آیات وم کی تیر شل، ما لهذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، وم آیات مبارکه کی ددی اعتراض ہو. ندلته جواب ذکر کئ، الله و جما حبیبا دا مشرکان او کافران تاسو لسوی جتا سو طعام خوری او په بازار کې ګرځي، ما چې څومره پیغمبران دنیا ته را لېګلو ناغي به توام خړو او غیبه په بازارونو کې ګرځي. دل د دعوت د امر بالمعروف نهی عن المنکر د پاره، او د تجارت او د کسب حلال په نیت باندې. و ما ارسلنا قبلک او نور علی ګلی مونږ مخکستان من المرسلین د پیغمبرانو نه، الا انهم مگر بیشک اغیچو لیاکلون الطعام خامخا خړو به طعام، و یمشون فی الاسواق او غرزی دلب په بازارونو کې. انبیاء علیهم السلام چون کې بشر یو بشر د پاره ضرورت راضی، نو د کسب حلال د پاره د خپل معیشت د طلب د پاره د تجارت د پاره انبیاء علیهم السلام په بازارونو کې ګرځیدل. او انبیاء علیهم السلام مختلف کسبونه کړی، ایبت عام خړو، او د دې کې امام قرطبی دا غي پورا تفصیل ذکر کړي. او دې ویلی چې ګورا دا جائز اسباب د رزق د پاره استعمالول دا د توکل نه منافی نه دي، دا د توکل نه منافی نه دي. ویلی دی هذه الايه اصل فی تناول الاسباب وطلب المعاش بالتجارت والصناعه وغیر ذلك. وی دا آیات لوی دلیل لے چې ګوره جائز اسباب به استعمال د طلب معاش د پاره، تجارت بکې، صنعت بکې. بعض نه اپو حدا سی وی چې هغه دې بی دی نه، ا وای دکان دی بوته، نوکری دی بوته، کاروبار دی بوته. جائز اسباب انبیاء علیہ الصلات والسلام استعمال کړی. او امام قرطبی وی دا تفصیل دی دے کې ذکر کوم، وای بعض نه اپو ها مشایخ پدی زمانہ کی دے خپل زمانے خبر کئ، دے 571 کی وفات شوه. نن سورا فرق دے، دے دا غ دور د جاهلان او مشایخ ذکر کئ. وای وای چمبیال مسلم دی د پار الله را لګی چې کمزور د پار د اسباب مسنون کی، لکه جائز اسباب وې د کمزور د پار دی. نو ما ورته وی چې دا خبره خو به جاهلان او بی وقفان کئ، او دا باغ سو کئ چې په جایز او اسباب مغه اعتراض کئ چې هغه په قران او سنت عیب لګئ. به ګور آیاتونه راځه وکړي د حضرت داوود علیه السلام بارک الله وی وعلمناه صنعت لبوس لکم. حضرت داوود علیه السلام بزغره جوړولې، کسب کولو جایز کسب کولو. نو کدا اسباب د معاش د پاره اختیارول دا د کمزور خلقو کار، نو انبیاء علیهم السلام نو لوی چت خلق سوک. ذکر کرے وہی جو ال رزقی د مال غنیمت نہ وہی حلال مال په دنیا کی سوائی بل شی نشتا. وجو ال رزقی تحت ظل رمحی زما رزق غرزول شوی دے زما د نزيد لام دے. دارنگ رب العالمین فرمائے فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، خری چ غنیمت حاصل کئ حلال او پاک، نو غنیمت بلا کسب حاصل ہی غنیمت بانی وی نتوی، اگر چ غد غنیمت د پارنی خدا ور سره حاصلې. او بیا وی وکانه صحابتو رضی اللہ عنہم یتجرون ویحترفون وفی اموالهم یعملون ومن خالهم من الکفار یقاتلون اتراهم ضعفاء. وی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تجارتون بکول کسبون بکول او دا کافر سر قتالم کول. نو ای تعالی کمزور اخکاری چسو کوئی چی اسباب دا کمزوری قیدی والو دا پار دی. او بے حالات ذکر کړي چې ګوره قران پاک د اسبابو د استعمال حکم کړي. الله کافر دغه شان مهلاکول شي وطالع ویل یسلهب ولا تار واعدو لهم مستطعتم من قوه ومن رباط الخير. وای کافر ول تیارې کوي اسونو تیارې کوي د اسلحه تیارې کوي. دارنګ ګوره د اسبابو ته اشاره موسی علی السلام ته وی اضرب بعصاک البحر پا امساد دا دریاب وهنو بغیر د والو دول اسلار نشي جوړوله دي ته وي جائز اسباب. دارنګ مریم بیبی ته الله رب العزت ویلو وهو ذیله کې بجزع النخله ویزان تدا سانګ را سانډا نو تساقط علیک رطبن جنیا. نو ی الله بغیر د سانډلو نم قادر وکړه. خدا غا اسباب خې دا سخه غا اسباب خې. دارنگی حدیث پاک کی راغلی اطلب الرزق فی خبای الارض ولٹوی رزق پاغ پټوالی د زمکا کی نګورا یعنی کرواندو کای زمکا او کنای پدی کی بوټی او کرے. دارنگی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی ویتا سو کی اوسړی چرسی راوالی او لرگی پدی شاراڑی نو دا ورته ډیر غور دی چې سوال کای سوک ور کای او سوک بته منی کای. نو دا غا اسباب ذکر جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کولو. او ایتا سوګور قران کې لستینه دي یو قوم به حج لراتلو خو اسباب به نه راړل. نه الله وي وتزودو فان خير الزاد التقوى. او به امام احمد بن حنبل رحم الله قول ذکر کړي دا باز نه پو حد خبرې په مقصد نه پوي وي یو سړی ور تراغ وي زه حج لزم خو په توکل هیڅ بزان سره نه وړم. نو امام احمد بن حنبل رحم الله ولوي اخرج وحدك وی ډیر خدای چې دومره متوکل خو یوازې بځي ناغوی نا زب خلق سره زب. نو یې فقال له انت اذن متکلن علی اجر بتهم وې دا سو وای چې ځان سره سراغستی پاغي می توکل لې پوی گئی خبر وای پاغي باندې می توکل لې. او بیا دې کې د بازار مسائل ذکر کړو هم شو نه فل اسواق انبیاء علیهم السلام د ضرورت په بنیاد بازارون لراغلی دعوت پیش کړي دغه خبره حکم کړي. نو دغه مراد چې احادیثو کې من راغلي چې د ټولو نمخ کې سړې بازار ته د نکیږي نه او ټولو نه اخر کې دی وزي نه ځکه وي شیطان په بازار کې اگي چې یو پدی کې غبچی وباسي پدی کې غبچی وباسي. او به دا مسلم ذکر کړي ککل بازار کې سې دینی فائدہ نشته او ټول بازار د فسق او فجور نه ډکړي نظر غلط لگی نو بیا کته سو کې جناب وکینو دامخه خبر را. او احادیث هم ذکر کړي چې بازار لسو کوردن نشو دا کلمه وی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك يحيي له الملك والحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نو لس لاک نه کای پامل نامه کیولی کلی شي لس لاک گناهونه تیوری جیږي او دا هغه د پاره په جنت کې او بنگله جوړ شي. امام ترمذی دا حدیث په دې طریقې ذکر کړي. رضی آیات مبارکه کې موي و مارسلنا قبلک من المرسلین نور علی گلی مون مخکستان حبیب د پیغمبرانو نه الا انهم مگر بشک اغوی چې ولیا کلون الطعام خامخاتوام به خورو و يمشون فی الاسواق او غرزی دلب په بازارونو کې وجعلنا بعضکم لبعض فتنه گرزولی می باز استاسو د باز د پار فتنه. هي هر سړی د بل پار امتحان دی هر سړی د بل پار سره امتحان دی. لکه دی کې علما لیکلی یو مالدار د غریب د پار امتحان دی غریب د مالدار د پار امتحان دی مؤمن د کافر د پار امتحان دی کافر د مؤمن د پار دی. چې کافر لوګوري ته وي چې شکر دی چې الله زو د کفر دا کې دین ساتلې. بیمار د روغ د پاره امتحان دی او روغ د بیمار د پاره دی. نو هر انسان د بل د پاره ازمائش او امتحان دی. هر انسان د بل د پاره څه شی دی؟ هغه امتحان دی د بل د پاره، او د بل د پاره یو ازمائش دی. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه. او تاسو ګورئ بعض کافر دي مسلمانانو له تکلیفونه رسي، مسلمانان په صبر کوي، سوک د بی دینه یو د کفر د پاره منډه تړلی وای، سوک د دین شاعت کوي. نو دا ټول یو بل د پاره څه شی دی؟ فتنه، ازمائش او امتحان دی. او الله وای زګور متصبرون، چا یا تاسو صبر کوي. وکان ربک بصیرا، او دې رفستا بصیرا لیدونکې بیا سر نه ګوري. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ فَكَمَرَ چِرَاجَمَ بَكِدْوِي وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، او حاغا چدا مشرکان ورت عبادت کئی ما سوا دا اللہنا، اونی دی گٹی دی اولیاء دی بزرگان دی. فیقولن رب العالمین بورتو فرمائی، اَأَنْتُمْ أَزْلَلْتُمْ عِبَادِي، آیا تاسو گمراہان کڑیو بندگان زما، هاولائی چدا کسان دی. ام هم دولو السبیل، یا کدوی گمراو د سیلارنا. قالو نوبو آیغی سبحانک پاکی دتا لرما کان ینبغی لنا، ندی سی ندی مناسب منگ لرا، ان نتخذ من دونک، تا چونی سوی لاوستان من اولیاء، سوگ دوستان او زان تتابدار. ولیکن متاتهم، لیکن تا فائدہ ورکڑی ودوی توابائهم، او ددوی پلارانو مشرانو تا دی فائدہ ورکڑی و، حتی نسو الذکر، تر دی چی دی ہیر کڑی و قرآن. وکانو قوما بورا، او دی او قوم حلاک شوی و تبا شوی. فقد كذبوكم، بشك دروغجنی کئی تاسو مشرکان او خپل معبودانو. بما پاغس تقولون، چ تاسو ووی چ داله هدی او معبودان نی. فما تستطيعون صرفا، نو تاسو طاقت نشی لرل صرفا دارو لدا عذاب د خپل زانونو نا. ولا نصرا، او ند امداد کولو. ومن يظلم، چا چ ظلم کو شرک او کفر او کو منکم تاسو نا. نزقه عذابا كبيرا، وبسكوا ورت عذاب لوي. وما ارسلنا قبلك من المرسلين، او نور علی گلی مون مخکستان د پیغمبرانونا. الا انهم، مگر بشکا ہوئی چو لیاکلون الطعام، خامخا خرب طعام. ويمشون في الاسواق، او گرزید البازارونو کی. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه، گرزولی میئی بازی ستاسو دا پار دا بازی امتحان و ازمائش. اتصبرون، آیا تاسو صبر کوئی؟ وکان ربک بصیرا، او دے رب ستا لدن کے. اینا اوائی حغ کسان، لا یرجونا.